राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं भाई के पहले संत भगत महात्मा हो गए उनके जीवन चरित्रों से बड़ा लाभ होता है, तो ऐसे अभी ये निवेदन है कि वर्तमान में जो भक्त है उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों का उन प्रसंगों प्रकाश डालने कृपा करें जिससे हमारे जीवन में बल मिले। तो भाई वर्तमान में कौन कौन भक्त है मैं जानता नहीं हूँ, कैसे कहूँ। भक्ति के सिद्धांत आदि की बातें तो है, पर इस जमाने में अब कौन कौन भक्त है कहाँ कहाँ है मेरे को पता नहीं है, ऐसे कैसे बताऊं। भक्तों का ये है नहीं, उसको हम तो जानते नहीं, वे जनाते नहीं। अगर वे जना कह देंगे मैं भगत हूँ तो लोगों की श्रद्धा और उड़ जाएगी कि मैं भगत हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं महात्मा हूँ। बड़े बड़े पढ़ जाएंगे मैं भगत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मारे चेला बन जाओ, मारे जो करो, मारी पूजा करो, मैं कहूँ जो करो। तो बड़े बात फंस जाएंगे तो समझदार की तो अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। मैं आपसे कहूँ मारे तुम चेला बन जाओ तो तुम्हारा श्रद्धा भाव रहेगा, आप में सर्वश्रद्धा रहेगा साथ सीधी, पर समझदार की तो श्रद्धा टिकेगी नहीं। सब चेला तुम्हारे चेला, मैं गुरु तुम्हारा, मैं महात्मा हूँ, तुम अल्पात्मा हो, मैं महात्मा हूँ, तुम अल्पात्मा हो। मेरे को अल्पात्मा कोई देखता ही नहीं, अल्पात्मा कैसे होगा। महात्मा होगा जो महाआत्मा महान होगी, तो दूसरा अल्पात्मा होगा तो किसी कृषि की आत्मा अल्प है बताओ, कृषि की भी आत्मा अल्प है क्या। नित्य सर्वगत स्थानु असंयम अभ्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारियो अयम उच्यते अचेद्योयम अदार्यो अक्लेद्यो असु। सब महात्मा ही तो है, अपने महात्मा मानते नहीं है, ये बात है। आपके तो महात्मा है, महात्मा नहीं साक्षात परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है। बलो बोलो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो। तो सब जग ईश्वर रूप है, साक्षात परमात्मा है। महात्मा क्या है, परमात्मा है, साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो अगर आप परमात्मा माने तो निहाल हो जाएंगे। आपने लिखा है नहीं कि हमारे विश्वास में बल मिलेगा, तो इसके लिए भागवत में एक श्लोक आया है, बहुत श्लोक है गीता में, पर उस श्लोक की अवतरणिका में लिखा है संबंध में कि जो भक्ति प्राप्त करना चाहे उनके लिए बहुत बढ़िया साधन है। विसृज्य स्वयं स्वान प्रसम वीरांच देखे प्रणवे दंडवत धूमा वाष्प चांडाल गोकरम। ये भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया श्लोक है। विश्वजी स्वयं आपके हाशी दिल भी उड़ावे तो उसको आप खार मत करो। आपके शरीर की शर्म आती हो कि अपना लंबा पद दंड कैसे करें, तो उस शर्म को भी आप छोड़ दो। उस शर्म को भी छोड़ दो, सुनाई नहीं दिया, शर्म को छोड़ दो। शर्म मानो लज्जा आती है, शर्म आती है, लंबा पद। अश्व चांडाल गोकरण कुत्ता चंडाल गाय और गधा, इनको लंबे पड़ के साष्टांग दंडवत करो। ऐसे दंडवत करने में लोग जिंदगी उड़ाएंगे तो इससे भी मत डरो, और दृष्टि पड़ेगी लोग क्या कहेंगे तो इससे भी मत डरो। और वीरांत देह की शरीर की शर्म आती है, कभी लज्जा आती है, गधे को कुत्ते को साष्टांग दंडवत कैसे करूं, तो उसको छोड़ दो। लज्जा मत करो, डरो मत, शर्मो मत। परमे दंडवत भूमो पृथ्वी के भीतर दंडे की तरह, दंडे जैसे ऐसे गिरता है तो उसमें गिर जाएगा दंडे की तरह। दंडवत, दंडवत का अर्थ है दंडे की तरह। दंडवत भूमो पृथ्वी को ऊपर लंबा पड़ करके आश्व चांडाल को परमे तो नमस्कार करो, बहुत बल मिलेगा। अगर बल चाहते हो आप, अगर भक्ति चाहते हो तो भक्ति जागृत हो जाएगी, पर वो शर्मा शर्मी में नहीं करती, ये ठीक नहीं। ये निशर्मा होना पड़ेगा। और हाँसी दिल के जो पावते मूर्ख है, महान मूर्ख है, लज्ज है, समझते ही नहीं। मृग बनाई नहीं है इसमें, ये मृग बड़ा छोड़ते ही परमात्मा बड़ा हो जाएगा। निकल भारे मरो, ये मैंने अपना इच्छा नहीं। परम दंडवत घूमा आश्व चांडाल को खोलो, बात तो ये लिखी है महाराज। भक्ति शीघ्र प्राप्त करने के लिए उपाय है, ये बहुत बढ़िया उपाय है। भागवत में लिखा है, आप कहोगे आप तो नहीं करते, तो मैं थोड़ा ही कहता हूँ मेरे को बल मिले। आप बताओ, आपने पूछा था कहा बल मिलेगा। हम तो भारी बात ये है, पोस्टमैन होता है, वो आपका कागज लेता, आप ये कार्ड आया है, आपको लिफाफा आया है, यदि उड़ा रहा है ये ले, वो अपने घर से देता है क्या? आपने 50 रूपये को मना रहा तो आपका 50 रूपये दे दिया, वो घर से देता है? वो तो डाक वितीर्ण कर देता है। ऐसे मैंने पुस्तक पढ़ी, आप लोगों सबने कह दी, भावा भाव बेच दी है जो गति। बताओ इस वास्ते भाई, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ ये नहीं है। शास्त्र में तो लिखा है, जो करता हो उसको कहने का अधिकार है। देखो शेर जी के पास में रहा, शेर जी को मैंने साफ कर दिया, महाराज मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैंने कहा कसा कि तुम क्या ख्याल दो सुना हो, मैं अधिकारी नहीं हूँ। तो शेर जी ने एक तो कहा साधन है, ये सुनाना साधन है, तुम साधन करना चाहते, साधन करना चाहते ही हो, मैं आया हूँ साधन करने के लिए, और मेरे ये क्या काम है। शेर जी को मैं शेर जी कहता था तो शेर जी कहते थे कि स्वामी जी हमारी इज्जत बढ़ावे, माने शेठ बतावे। तो शेठ बन धनी आदमी, तो मैं धनी आदमी नहीं कहता शेठ, मैं शेठ कहता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को शेठ कहते, मैं शेठ जी कहता था। तो मेरी दृष्टि में धनी नहीं मानता था, कि भाई तो बड़े धनी, धनियों से बहुत बड़े बड़े धनी है, शेठ जी से बहुत बड़े बड़े धनी कलकत्ता में बंबई में है। शेर जी बहुत कम धनी थे, कुछ बहुत धनी है, उनको कभी मैंने नहीं कहा शेर जी, शेर जी ऐसे जो आज मैं शेर जी कहता हूँ तो शेर से करके इज्जत बढ़ाता हूँ। मैं मेरी भाषा में कहता था, मैं श्रेष्ठ समझता था, दूसरे को समझे मेरा कोई आग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं आप माने सर, पर मान्यता आपकी, आप मान्यता में आप स्वतंत्र हो, मेरी मान्यता मैं भी स्वतंत्र हूँ। तो एक बात तो कही गई साधन है, दूसरी बात कही थोड़ी शर्म आवे परंतु निशर्मा हूँ मैं, इस वास्ते कहा कृष्ण अपने को अधिकारी नहीं मानता, वही अधिकारी होता है, जो अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं होता। तो ये उनका वात्सल्य था, प्रेम था, कह दिया मैं तो अपने को अधिकारी नहीं मानता भाई, तो आप बोलोगे तुम तो नहीं करते, तो मैं पहले अधिकारी मानता ही नहीं अपने को, अपने तो सुनी हुई सीखी हुई पढ़ी हुई बातें आपको साथ है, वो याद आती है, वो भूल गया भूल गया। आप अगर बल चाहते हो, अगर आप कल्याण चाहते हो तो हमें सुनना शुरू कर दो, कहते इसमें तो मुझे शर्म आती है, बुरा लगता है, लोग हंसेंगे, तो लोग कब तक आपके साथ रहेंगे, आपको क्या निहाल करेंगे, वो अच्छा और भला कहेंगे तो आपको फंसाएंगे। बिच्छू सी बढ़ाई जैसे नागरी सी नारी है, बिच्छू सी बढ़ाई बढ़ाई करें तो बिच्छू डंक मारे जो दुख होना चाहिए। जब आप बढ़ाई चाहते हो तो भक्ति का बल कैसे मिलेगा, भक्ति का बल तो ही मिले छोटे हो जाओ, नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब, और घर जल जाए दूब खूब की खूब नन्हे हो रहे हो, मेहंदी एरिया लगा हुआ है ऊपर निकल कतर नहीं चलते, भीतर में बढ़ता रहे कोई आजाद नहीं आता, उसे कोई दुख नहीं होता, ऐसे भीतर ही भीतर बढ़ रहे हो, ऊपर मत रहो, ऊपर कतरे जाओगे, समझे। बंदा जाने धन करू धन कर करूं गुमान, साई हाथ कतरने बंदा लाख लाख उन्मान, समझे। बंदा जाने धन करू धन कर करूं गुमान, साई हाथ कतरने एक शुक्रमा जी कह रहे थे हमारे मित्र सही ने उनका, उन्होंने महाराज भगवान कृष्णचंद्र की मूर्ति का वर्णन किया है जी, मानो वे कवि थे, क्या नाम है, उसने शिव कुमार जी थे और उनके पिता थे अर्जुन दास जी केड़िया नसनगढ़ के, वो अच्छे कवि थे, उन्होंने नायक नायिका के भेद को वर्णन किया है, उनके पुत्र थे शिव कुमार जी और कवि थे, तो उन्होंने बताया मुझे पूरा याद नहीं है, वह कल्याण कथा निकल गया है, नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरणी भरणी जगदाल की, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, बाल गोपाल की नगन मूर्ति नंगा धर्म नहीं हो, ये क्या है, कतरणी भरणी जगजाल की, जगत रूपी जाल की कतरणी है आई, तो थोड़े छुट्टा सर पांच सात बेटे है हिंदी में लोग है, कल्याण पुराण कल्याण में निकला है, समझे। नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरणी भरणी जगजाल की, यू थोड़े तो भगवान को याद करो, वो कतर नहीं बन रही जगत जाल की, जगत जाल की कतर नहीं है, लाला दौड़ता नहीं, कतर नहीं चले जग जाल रहे बेचारा, कतर नहीं चले सब कैसे समझे, आप चाहते हो तो नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरनी मरनी जगजाल की, तो भगवान को याद करो, उनका ध्यान करो, बाल मुकुंद खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल करो सोचे बाल मुकुंद है, बाल मुकुंद खेल रहे हैं, माता ने अगर देख लो निहाल हो जाए, छोटे छोटे बच्चे आप सब, आप तो सत्यानाश करने को लगी हो माता, बाल गोपाल आगे खेले, बाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये दंड कटे इसलिए सही। तो ऐसे समझे कि भगवान को देखो भगवान है। मनोवाक्काय वृत्ति भी मन वांग मन काय वृत्ति भी ऐसा आया है। मन से वाणी से शरीर से बर्ताव भी हो गया। अयं ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम, सबसे बढ़िया ये साधन है, सबसे बढ़िया। मद्भाव सर्वभूतेषु, मेरे रूप है भगवान के रूप है, हमारे भगवान के रूप है, हमारे भगवान के रूप है। वृक्ष रूप से महाराज छोटा है, कमी लोग मैं तो माऊ को बन गया हूँ, बड़ा है वही भर गया मैं तो सब माऊ नहीं समझ दो। अरे मेरे को खा जाएगा जंत बड़ा है, मछली है डरे, मछली डरे कि जो तो खा जाएगी दूसरे मच्छी बराबर हो जाएगी। कच्छप धारा तो वैसा ही बने तो जगत का रूप धारण ऐसे ही, वृक्ष रूप ऐसा ही, मोटा पत्थर पड़ा वाह महाराज वाह, वर्षों से आप धारण किया है, जैसा रूप धारण करते हो वैसे ही आप पालन करते हो महाराज, पत्थर रूप से महाराज है। मूर्ति रूप से आप पूजा करते हो कहते मूर्ति है, तो मूर्ति का रूप धारण किया है तो मूर्ति रूप ही सही रहेंगे। कुछ ज्यादा प्रेम को तो अलग बात है, नहीं तो रूप धारण किया इस रूप से रहेंगे भगवान। तो संसार का रूप धारण किया भगवान ने, पहला अवतार बताया भागवत, पहला अवतार विराट रूप से पहला अवतार हुआ, पूर्ण पहला अवतार, सबसे पहला अवतार हुआ ये भगवान है। भगवान अनुग्रह विभूति सुपार मार्थ्य बचो, ये जितनी कथा कही है सब कही है, बचो विभूति परमात्मा क्या परमात्मा है, सब परमात्मा है, कैसे करो आपको शर्म आवे तो देरी लगेगी, मन से करो शर्म आती तो शर्म आवे जब तो भाई बढ़िया नहीं होगा, पर तो शर्म आते हुए भी कर ले हमेशा स्थान करो तो जो दिख रहे उसको नमस्कार कर लो, दंडवत कर लो, भगवान है भगवान, कुत्ता है, चार थम्भों का मंदिर है, इसमें भगवान विराजमान है। सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञान सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में है, कुत्ते के हृदय में भगवान नहीं है, गड्ढे के हृदय में भगवान नहीं है, गाय के हृदय में भगवान नहीं है, दुष्ट के हृदय में भगवान नहीं है, सज्जन के हृदय में भगवान नहीं है, संत के हृदय में भगवान नहीं है, कहाँ नहीं है, संत में ज्यादा हो और दुष्ट में भगवान थोड़े हो ऐसा है, उसे भगवान कम पंक्ति आएगा ऐसी है। पांच सात बालक हो उसमें से माँ है जो पंक्ति आएगी, जितनी पंक्ति आ जाएगी माँ की पंक्ति होगी, पूरी माँ मेरी, दस बालक दस बालक एक एक बालक कहता पूरी माँ मेरी है, ये नहीं है दस हिस्सा माँ का मेरा, नौ हिस्सा हमारे भाइयों का, ऐसा होता है। ऐसे में ठाकुर जी पूरे के पूरे हमारे हैं, इससे बात नहीं है, हम इतने आदमी है सबके पास ही भगवान कैसे आवेंगे, भगवान पूरे के पूरे आएंगे, पूरे के पूरे ऐसे सबके हृदय में पूरे के पूरे सर्वशाम ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम ब्राह्मणा नाम नहीं कहा मनुष्य नाम नहीं, सर्वभूतानाम हृदय से स्थावर हो जंगम हो हृदय से भाव है सर्वभूतानि यंत्रानि माया ऐसे भगवान है। तो उसको मन से नमस्कार शुरू कर दो, यह है दो नंबर की बात, बड़ा होगा फायदा हो जाएगा, देरी लगेगी एक नंबर का तो जल्दी हो गई, दो नंबर के बाद देरी लगेगी पर सिद्धि हो जाएगी, पर ये बात जो दिखे जगह भगवान ये लिखा है भागवत है। नरेश भिक्षम मद भावम पुरुषो भाव यथो चिराग स्पर्धा सोया तिरस्कार साहंकारा दियंती नरेश अभिषम स्त्री पुरुष पुरुष मनुष्य रूप से जो है अभिक्षण मत भाव निरंतर सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान रूप से आए ये भगवान के रूप से आए ये भगवान है ये भगवान है नरेश अभिक्षण मत भाव पुरुष और भाव ये भावना करते हुआ तो स्पर्धा असूया तिरस्कार सहंकार अभिमान सहित मिट जाएगा सब के सब। अब इसमें क्या है, इसमें तो कोई बात नहीं है, कुछ सके लोग भाव भाव है तुम सुना। आप भक्तों का चरित्र पूछते हैं, हम चाहते हैं भगवान का चरित्र। आप पूछते हैं भक्तों का, वर्तमान भक्तों का, हम भगवान वर्तमान भगवान का सुनो, वर्तमान भगवान। माया तत्व देव सर्व सम में व्याप्त हो, आप भगवान को देखो, सब में भगवान को, भगवान को देखो, भगवान है, कैसी बढ़िया बात है। नरेश भीष्म मद भाव पुरुषो भाव ये तो अहंकार के सहित दोष मिट जाएगी, अहंकार अभिमान ही मिट जाएगा। सब जगह भगवान है, सब जगह सब में भगवान है, तीनों बात सब भगवान में है, सब में भगवान है और सब ही भगवान है। चौथी बात सब भगवान के है, इन चारों में कोई सी आप ले लो, जिसके जो सुगुण पड़े सब भगवान के, हमारे प्यारे के हैं, हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्यारे के हैं, सब हमारे प्रभु के हैं। शेर जी के बीमारी थी बहुत तेज, पथरी थी उसकी, पीड़ बहुत होती थी, तो शेर जी ने कहा पीड़ा तो बहुत हो रही है, रोना का हमारा स्वभाव नहीं है। सुन जी रोना का स्वभाव है, स्वभाव नहीं है, पीड़ा बहुत होती है। खाट पर बैठे चिट्ठी सुन रहे थे, भागुड़ा की बात मैं पास में था, चिट्ठी सुनते सुनते सुनते पास हो सुना, हाँ सुनाओ। उस समय में किसी बात चली कि आपकी बीमारी कैसे दूर हो, तो कोई जो हमारे लिए अनुष्ठान करेगा, मंत्र करेगा, कोई पूरी अनुकूल में मंत्र से सहायता करेगा, वो हमारा बैरी है, दुश्मन है। दुश्मन कैसे, कि हमारे प्रभु के विधान को बदलना चाहता है, हमारे प्रभु का विधान मंगलमय होता है, उसको पलट देना ये अच्छी बात है, हमारे प्रभु को बदल देना, प्रभु के विधान को बदल देना शत्रु है। मेरे पास में था और भी कई थे, तो प्रभु के विधान में प्रसन्न रहो, जो आवे दुख आवे सुख आवे संयोग होवे वियोग होवे, परिस्थिति जैसी आवे दुखदायी सुखदायी नफा नुकसान जन्म न मरना भगवान का विधान है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान का स्वरूप है और वही भगवान की लीला है। कैसी बढ़िया बात, कैसी बढ़िया उत्तम बात है, भगवान है हमारे। तो ये भगवान का चरित्र, आप पूछते हैं भगत का चरित्र, भगत तो भगवान के संबंध से ही होते हैं, बिना भगवान भगवान के संबंध के कोई भगत हो जाएगा, आपके है धारणा कि बिना भगवान के संबंध कोई भक्त हो जाए कैसे हो जाएगा, भगवान के संबंध से ही तो भगत है, ये तो भगत क्या है, कोई भगत की बात नहीं। तो भगवान की ये बात है भाई, सब भगवान को देखो अपने, चार बात है, भगवान के देख लो तो भी ठीक, और भगवान सब में देख लो तो ठीक, सभी भगवान में है देखो तो ठीक, और सभी साक्षात भगवान, सबसे ऊंची बात ये, सभी भगवान है हमारे भगवान के। धरे अवतार 84 अलख अलख अलख अलख अलख, धरे अवतार 84 अलख, 84 लाख अवतार धारण किया भगवान ने, अलख अलख ईश्वरदास जी कहा, हरिश उनका हरिश एक ग्रंथ है, जैसे करुणा सागर है जी, बहुत अच्छा, लागो हो प्राजा दुड़े पीतम्बर गुरुपाल भेद महावर भागवत पायो दास प्रसाद पामे दास प्रसाद जागत रे मद कर्म गए निर्मल था भागवत रो भागवत रो भागवत स्वामी स्वामी कही दोस्तों, बड़ा सुंदर ग्रंथ, बड़े अच्छे संत हुआ ईश्वरदास जी महाराज हुआ, चार नाम हुए बड़े संत हुए, नारायणी नावरी मोरी पड़ी पिछाड़ कई दिन बारह पड़ गया, कई दिन गया आ जाओ, बड़ी बात करी। खुदा ने भागे पानिया, खुदा ने भागे पानिया, किसान भागे आलू, मुक्ति नहीं हरी नाम अपने मानो साचे मानो, पानी से भूख थोड़ी मिटे, अन्न से प्यास थोड़ी मिटे, ऐसे भगवान के नाम बिना मुक्ति नहीं, भगवान के नाम की बात होगा। अरे नाम सबका ईश्वर नाम कर, अरे आलस नहीं भगवान, जम का डंडा पर रहे केशव शरण रहे, भगवान के शरण हो गया तो जम का डंडा पर रहे केशव शरण रहा, भगवान के शरण उसका नाम जो ये बात है महाराज। तो पिता जितने हुए उन्होंने ये बात कही कि भगवान का नाम लो, संसार समुद्र से तर जाओगे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कलयुग से कैसे तरे, कि भगवान नाम लो, कि भगवान कौन सा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छोड़ उसको, ये छोड़े नाम का एक मंत्र, कल संतर उपनिषद ने कहा, सौवा जो प्रजापति का कौन सी विधि थी, विधि क्या है कि नाश्य विधि थी, विधि ही नहीं, असुचिर सुचिर हुआ, हर समय विधि जब तैयार हुआ कहीं जीवों के लिए ऐसी बात बताए, बहुत विधि बता दे तो मुश्किल हो जाएगा, अभी जिग हुआ ऐसी विधि और विधान महाराज बहुत मुश्किल भी कैसे करें, नाम देगी यज्ञ नाम सब यज्ञ उसमें जितने जिग है अश्वेद आदि संवेदन को न क्या क्या है, उन सब यज्ञों में जब यज्ञ श्रेष्ठ विधि के सीधे राम राम राम राम राम राम राम राम कौड़ी लगे न सदाम रटता क्यों नहीं हरि नाम बंदा तो नहीं, कौड़ी लगे न सदाम रटता क्यों नहीं हरि नाम, मैं दे ही सूर्य को दीनी मनुष्य लोग देखा, ये मनुष्य दिया शरीर भगवान की याद करने के लिए, तो ऐसे भगवान में कर जाओ रात दिन भाई निहाल हो जाओ, तो सब में भगवान है हमारे प्रभु है, सब में प्रभु है, सब में प्रभु हमारे, हमारे प्रभु के प्यारे जो माम बशर सर्वत्र सर्वे शर्म बशर, कैसी मौजूद बात है। कलकत्ते बात याद आ गई, बहुत वर्षों पहले इकानवे बारानवे की बात होगी, उन्नीस सौ की ठीक वर्ष याद नहीं है, कलकत्ते में थे जो मैदान में सत्संग होता था, उन्हें सुना कोई होगा आज भी, सत्संग होता था तो उन्हें बूंदे पड़ने लगे, तो घाट है उस घाट पर चले गए, आज छाया हुआ उस महाराज मन में आ गई, मैंने कहा ये भांग पीते हैं लोग, ये तांबे के कलसे में पानी को भिजो देने भांग बहुत तेज हो जाती है, फिर घट करके फिर पीस करके और बस उतर पुतर करें, तो मैं कह भगवान का भजन है ये, अपने ऐसे भाव पियो एक जो मस्त हो जाओ, वो छान करके फिर यो माम पश्यति सर्वत्र हर सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, करे उथल पुथल माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्य, सब में भगवान है, सभी भगवान में, भगवान में सभी, सभी भगवान में, भगवान सभी में, सभी भगवान में, उथल पुथल पुराने बहुत लाग गया, बढ़िया है, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा दुध, घर का जाना मर गया ना आप करें आनंद, ऐसा नशा कर रहे वासो यथा परिग्रतम मरिया मदांध, जैसे मरिया मदांध को पता नहीं है कि शरीर से शहर बसता है अपने, ऐसे शरीर है अभी नहीं पता ही नहीं है अपना, हर जगह मस्त है, भगवान को देख कर हमने तो कैसा बढ़िया है, कैसा नशा आ गया है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंश मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में भगवान है और सब ही भगवान में है, भगवान ही सब में है और सब ही भगवान में है। कृष्ण किसी मौज की बात ऐसी आनंद की बात है। ऐसा भागवत गीता देखा है, गीता देखा जो मां प्रसिद्धि सर्व सर्वंश मई प्रसिद्धि वैसे उससे मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, सदा मेरे साथ रहता है। सीधी बात कितनी बढ़िया, सीधी सुगम और कितनी महत्ता की। मैं उनके सामने अदृश्य नहीं होता, मेरे सामने वो अदृश्य। अब अदृश्य कैसे हूँ, बर्फ का ढीला है उसको छिपा, बर्फ के पीछे छिपा तो वो बर्फ, जिसके पीछे वो बर्फ बर्फ बर्फ, अब किसके पीछे छिपा बताओ। तो ऐसी बात है, भगवान में देखे भगवान को साथ देख मस्त हो जाओ, आनंद माहौल में हो जाओ, भैराग की भी मस्ती आती है। अब तू जग से छूटू शीशर भावे राजदेश कंता शीशर भावे जगदेश कंता कर में कमंडल सुनतो मनवा अब तू कोई साथी ऐसा खुले घट माही रामदास के तो नही कंचन खाए खुली घट मानी मौज होगी बीते मौज ही मौज सबके हृदय में ये मौज बड़ी हुई है। केवल विनाशमान पदार्थों के पीछे भागते हैं। अरे अविनाशी हो अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी और विनाशी के साथ है उसे पीछे पड़े क्या अकल हुई गई भाई चेतन अमल साज सुख राशि वो सुख कितनी तृप्ति होगी तो कैसी एक मौज की बात भगवान में लगाना नहीं भगवान का चिंतन हो रहा है मौज हो रही कैसी बात सब स्वतंत्र है इसमें बैल भाई छोटा बड़ा बूढ़ा कोई भी इसमें पराधीन नहीं है सब स्वतंत्र सब योग्य है कोई अपात्र नहीं है कोई अयोग्य नहीं है माँ के गोदी जाने में कोई अयोग्य नहीं सब माँ के पुत्र है अमृतस्य पुत्र भगवान के पुत्र जानते हैं ये नहीं रहेगा ये संसार रहेगा ये दिन नहीं रहेंगे भाई ये दिन चले जा रहे हैं तेजी से जा रहे हैं और मौत आ रही है अंत हो रहा है